wolności wybrzmiałego Marka Sehon. Time for Love to tytuł tego nagrania, które wpisuje się w pomysł połączenia współczesnej muzyki z Francji z utworami wydanymi wiele lat temu, przede wszystkim w latach 70., czyli dekadzie przepełnionej chęcią podboju kosmosu, dekadzie wielu futurystycznych projektów, komiksów i opowieści science fiction. Kolejny klasyk przed nami, ale po krótkiej przerwie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. We'll be right back. połowy lat 70. Fragment doskonale znanego słuchacza monogramu albumu Tropoblo na zespołu Cortex. Muzycznego UFO, jak wtedy mówiono o Cortexie. Mimo 45 lat od premiery, płyta wciąż wydaje się świeża i przede wszystkim brzmi bardzo subtelnie i bardzo szlachetnie. Być może z powodu jakże bliskiej nam tradycji pozbawienia słów ludzkiego głosu, co przecież działo się wtedy u nas w Novi Singers. A może z powodu tych syntezatorowych pasaży, kopiowanych właściwie dziś jeden do jednego w muzyce nagrywanej w XXI wieku. Francis Le, wielka postać francuskiej muzyki. Kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara i Złotego Globu. Największą popularność zdobył dzięki muzyce do nagrodzonego Oscarem i Złotą Palmą filmu Kobieta i Mężczyzna. Ale w jego dyskografii, co można było usłyszeć, są też elektroniczne, wtedy mówiono eksperymenty, rezonujące do dziś, co pewnie można poczuć słuchając Justice, wspomnianych już Daft Punków, ale też producentów z płytami wydanymi w Ed Banger Records. Young Freedom to tytuł wybrzmiałego utworu wydanego na 7-calowym winylu w 1978 roku. I proszę sobie wyobrazić, że za tę małą płytę trzeba dziś zapłacić 150 euro. Jak zatem Państwo słyszą, francuska elektronika sprzed ponad 4 dekad wciąż jest w cenie. Pozostajemy zatem w otoczeniu muzyki disco drugiej połowy lat 70. We'll be right back. Shanty Dance. Tak brzmi tytuł utworu stworzonego pod wpływem Gwiezdnych Wojen. Tematyka space i science fiction, o czym wspominałem, mocno działała i mam wrażenie wciąż mocno działa na francuskich producentów. Tak było w przypadku wybrzmiałych droidów, czyli zespołu Fabrice Quitta, ale podobnie było też z jednym z największych przebojów tamtego okresu i takiej stylistyki, czyli utworu Magic Fly formacji Space. cały czas brzmi doskonale i mam wrażenie otwiera dawno nieodwiedzane miejsca w pamięci. Słynny Magic Fly, czyli tytułowy utwór z debiutanckiego albumu formacji Space. Był rok 1977, a sam utwór gościł na szczytach listy przebojów i był również wykorzystywany jako podkład w audycjach radiowych. Piękne rasowe disco, ale bez wokalu. O ten zadbamy już za moment, przenosząc się do lat 90. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Wokoder zmieniający ludzki głos. Jakże mocno ten patent, no i ten instrument wpisał się w historię francuskiej elektroniki. I jakże te patenty z lat 70. doskonale znowu zabrzmiały w latach 90. Także za sprawą duetu R, który na przykład wspólnie z Cassiusem był mocnym punktem w przestrzeni French House. O szczególną uwagę proszę teraz wszystkich tych, którzy rozpoczynali przygodę z muzyką elektroniczną właśnie w latach 90. We're gonna make it. Cassius 99, a wcześniej singlowa wersja utworu Kelly Watch the Stars, czyli dwa jakże ważne zespoły kontynuujące tradycję muzyki disco, ale już we wcieleniu nurtu house, no i muzyki elektronicznej jako takiej, mającej, mam wrażenie, bardzo charakterystyczny posmak od wielu, wielu już lat. A gdzie można poczuć ten smaczek w XXI wieku? Warto zwrócić się w stronę kontynuatorów. audio, video, disco. Czyli tłumacząc z łaciny, słucham, patrzę, uczę się. Audio, video, disco. I Justice na zakończenie kolejnej części roztańczonego dziś anagramu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Oś czasu z pierwszej dekady XXI wieku przesuwamy na naszej skali jazzowej, przesuwamy bliżej teraźniejszości i lądujemy w roku 2017, kiedy to w sklepach z winylami pojawiła się druga pełnometrażowa płyta Paxtona Fetela, muzyka i producenta z Kopenhagi. That buzz becomes, you know, the cutting edge of a light, which is like a comet giving off in the eddies of its trail hallucination, all the hallucinations there are. To jest bardzo interesująca kombinacja elektroniki i jazzu. Instrumentalna, momentami też wokalna mieszanka jazzu i funku. Nierejestrowana jednak na tak zwaną setkę, ale mozolnie preparowana w studiu z wykorzystaniem wielu cyfrowych technik edycyjnych. Mamy tu zatem do czynienia bardziej z iluzją jazzu, choć pewnie kiedy po pandemii wybierzemy się na koncert tego dżentelmena, czy pójdziemy do klubu, no to wszystko zostanie pięknie odegrane na żywo. Proces jest zatem jakby odwrócony, ale finał, myślę, godny prezentacji. Paxton Fettel w dzisiejszym anagramie z albumu Nothing Stay the Same. To wydawnictwo tworzą dwie winylowe płyty i czasem robię w trakcie naszych spotkań mini odsłuchy przeróżnych albumów. Zatem proponuję jeszcze dwa utwory tego longplaya. A będą to A Morning Crystal Clear i właśnie z wokalnym udziałem niejakiej Olivii Lincoln, As He Fell Through the Sunrise. Paxton Fettel. Kopenhaski kolejny przedstawiciel future jazzu ze Skandynawii. Ale Skandynawia bynajmniej nie była punktem wyjścia do wyboru utworów dzisiejszego anagramu. To zwykły przypadek, choć pewnie gdyby się temu wszystkiemu bardziej szczegółowo przyjrzeć, to państwa tego regionu obok Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych współcześnie nadają mocny ton stylistyki future jazzu. Trójka. Program trzeci. Przechodzimy do ostatniej części dzisiejszego anagramu, w której usłyszą Państwo remiksy. Tak, tak, remiksy powstałe na bazie utworów wybitnych jazzmenów. I tak na wstępie proponuję słynną Mantikę Dizzy Gillespiego w reinterpretacji The Funky Lowlifes. Aversion now. 1961 version. Manteca. W zasadzie tego typu konstrukcje, tego typu reinterpretacje zdobyły największą popularność na początku lat 90., kiedy to zespół Asfree uzyskał poszczególne ślady do kompozycji publikowanych w wytwórni Blue Note Records. Oczywiście takie zabiegi były stosowane już znacznie wcześniej, bo w latach 70., kiedy to cięto i przewijano taśmę, ale właśnie dużym zainteresowaniem zaczęły cieszyć się w latach 90. Później przełom wieków, no i wybuch kompilacji z remiksami bazującymi na znanych utworach wybitnych jazzmenów. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy ze środy na czwartek. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.